أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله وملائكته مخي النبي عليه الصلاه والسلام خصوصيات او امتيازات او ذکر شو بیا ور پسې زمن کې د ازواج او مطهرات دا غي تذکره وشوه. اوس بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شان او د عظمت اظهار الله جل جلاله وکي چې امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان معلوم شي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت شروع کی او د نبی علیہ الصلات والسلام اقتدا وکي. نو الله جل جلاله فرمایي یا ان الله یقینا الله تعالی جده و ملائکته او ملائکې د الله جده یصلون علی النبی دی صلات وای په نبی علیہ السلام باندې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو صلوا علیه نو تاسو صلات وای علیه بدی نبی علیہ السلام باندې وسلموا تسلیما او سلامتی وای په نبی علیہ السلام باندې په سلامتی ویلو سره. نو ګور دل ته کې ډیره خبرې دي. یو خبره دا ده د صلات معنی نسبت شو الله صلات وای او ملائکیم صلات وای او مؤمنان ته وی تاسو صلات وای. نو د هر چا صلات د خپل شان مطابق دی او صلات رازیم په مختلف مانو باندې. نو الله صلات وای معنا دا شو چې الله رحم کوي په خپل پیغمبر باندې او ملائکی صلات وای. نو د ملائکو صلات چې ده داغه معنا بیا دا نه ده. د ملائکو صلات زده چې د نبی علی صلوات و سلام د پر دعا کوي زکه د ملائکو صلات چې ده هغه دعا او استغفار دی. استغفار کوي دعا کوي او د مؤمنانو ته چې نسبت وشو مؤمنانو صلو تاسو صلات وای. نو د مؤمناتو د صلات او د سلام نه مراد هغه د صلات الفاظ ویلی درود ویلی دا مراد دی او دا غرنګي دعا مراد ده او دا غرنګي د نبی له صلات او سلام مدح او ثنا مراد ده. لکه تفسیر معرفه التفسیر معرفه القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه وای چې کله مؤمنانو ته نسبت شي نو بیا دا معنا شو چې مؤمنانو تاسو د نبی علیہ السلام د پر دعا م کوي داغه سنا صفات هم بیانوي. نو دلته کې ګور یو نقطه یاد وساتئ په نبی علیہ الصلات والسلام باندې صلات الله خپل لګی د نبی علیہ السلام شانتی معلومی او دا غرنګي پرشتیم کوي. نو دینم د نبی علیہ السلام شان معلومی او مؤمنان ته الله پرمحي تاسو هم کوي. نو دا د نبی علیہ السلام د شان تعظیم شو او بیا دا داسې عمل لې درود شریف ویل په نبی علیہ السلام باندې او صلات و سلام ویل په نبی علیہ الصلات والسلام باندې دادا سے عمل چې په دې عمل کې تاسو را الله فرشتیم شریک دي. اگر چې پرشتو د الله په حق کې بل معنا ده خو درود ویل او صلوات و سلام ویل په نبی له سلام باندې دادا سے عمل لے چې په دې عمل کې الله جل جلاله په خپل باندې شریک دي. بیا دا خبر یاد ساته احادیث مبارکه او کی راضی چې کله دا آیات نازل شو نو صحابه او نبی علیہ السلام تو پر مې یا رسول الله د سلام طریقه هم موږ ته معلومه ده چې په موږ کې هغه موږ وایو السلام علیکا ایها النبی ورحمت الله او لہذا موږ ته د صلات طریقه مو هي صلات به څنګه وایو نو نبی علیہ السلام او تو پر مې نبی علیہ الصلات والسلام تو پر مل چې تاسو د الفاظ ہے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید. او بعضو روایتو کې نور مزید الفاظو منقول دي نو صحابه او د دې نه کومه معنا واسطه چې آیات نازل شومغه تا باندې سلام وایو التحیاتو کې صلی سلام وایي نو نبی علیہ السلام او تو پر مل یو صلاتم په ما باندې وایي دغه موس کې چې کم درود شریف ویل کیږي نبی علیہ الصلات والسلام او دغه درود اوخو نو نبی علیہ الصلات والسلام وتا السلام طریقه خولی وا نو صحابه او غوتل چیرا څنګه نبی علیہ السلام د سلام طریقه مونږ ته خولی دا نو دغه رنګ په خپل باندې د صلات الفاظ د ځان نه جوړ نکو د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې د صلات الفاظ څنګه وایو نبی علیہ الصلات والسلام ورته د مزد الفاظ خود خود دې دا معنا نه ده چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې په نورو الفاظ سره ته نشي ویلې پنورو الفاظ سره ویل شي صلی الله علیه وسلم اللهم صل علی محمد النبی الامی دارنګ اللهم صل علی محمد و آله و بارک وسلم یا و بارک وسلم چیرنګ الفاظ دوی خو چې الفاظ صحیح وي او فارغی کی د صلات او د سلام الفاظ راغلی بیا دا خبره یاد ساته چې سلام کوم الفاظ دي د مخاطب الفاظ له نبی علیہ الصلات والسلام په هغه زمانہ کې ژوند دی نو په هغه زمانہ کې نبی علیہ الصلات والسلام باندې داسې الفاظ ویل چې الصلات والسلام علیک یا رسول الله لکه مخاطب ته چې سړی الفاظ وي پتا باندې پیغمبر نو پیغمبر مخامخ نو هغه زمانہ کې دا الفاظ ویل سی دې زمانہ کې صرف په مسکه چې کوم د مخاطب الفاظ دي السلام علیکا سلام دی پتا باندې پیغمبر علیکا به هغه ځای کې وای چې سړی حاضری او عربه کې به چې سړی حاضر نه نو بیا به علیه وای نو د مزنا علاوه د مخاطب الفاظ استعمالول کپ مینا محبت سره صرف د مینې د وجه نه وای السلام و الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله نو جایز دی او کپ دې معنی سره وای کوم چې بریلیان وای چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام هدی په خپل روزه کې او سره د دینه نبی علیہ الصلات والسلام هر ځای کې حاضر ناظر دی او نبی علیہ الصلات والسلام باندې داسې الفاظ وای نو دا بیا درست نه دی دا غلطه عقیده ده په دغه عقیده باندې بیا ویل هغه بالکل هغه صحیح نه دی نو د دې خیال ساتل پکار دی مسکه په دغه دغه باندې صحیح دی ادموز نه علاوه د محبت په تور ویل شي ورنه بیا مخاطب نه علیه ویل پکار دی بیا اوسو مسلې یاد وساله یو مسله دا چې دی آیات کې الله جل جلاله حکم کړی دی سیاده امر دا یا ایه الذین امنو صلوا لبزراغله امر د فرض وجوب راځي نو د دې وجه ایمه حضرات فرمای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په عمر کې یو ځل په نبی علیہ الصلات والسلام باندې درود ویل اغه لازم دی. او بیا د دین ارستو چې څومره په عمر کې وای نو اغه بیا مستحب دی. او پاتې شو صلات او سلام په مس کې نباز امامان خود دې کایل دي چې دغه مس کې اتحیاتو کې ویل دا لازم دی که مس پاتې شو مس و نه شو. او زمون په نسبانه دک اتحیاتو کې سلام ویل دا واجب دی. او کچر انسان نه دغه الفاظ پاتې شي تشهد ولا الفاظ نه د مز اعاده هغه بیا واجب ده. بیا دمه مسله کې انسان مجلس کی وی او مجلس کې د نبی علیہ الصلات والسلام نوم واغسته شي نو الته کې درود ویل کې یو پیر واغسته شي نو واجب دی. او که بار بار واغسته شي نو بیا مستحب دی. بهتره خبره ده چې بار بار واغستو سره د نبی علیہ الصلات والسلام نوم سره درود شریف ویل شي. ځکه محدثین حضرات هغه چې څومره پیری حدیث پڑھاوي د نبی علیہ الصلات والسلام نوم راځي ناغه سره درود شریف وي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي او روایت کې راځي ترمذی روایت ته چې بخیل لاغه انسان چې هغه سره زما ذکر وشي زما نوم واغست شي فلم یصلی علی فما باندې درود نه وي. او بل روایت کی راضی نبی علیہ السلام وی ذلیل لشیا سے سړے فوز علی خارو کی ک کله شی چې زما تذکرہ وشي او دې په ما باندې درود شریف اغه ونوي. نو که مجلس کې بار بار جی نو بار بار غسل پکار دی. او دا غرنګی کې انسان کلم سره د نبی علیہ السلام نوم لکی ناغه سره درود لیکل پکار دی. که په خله باندې وې غم کاپی دی خو لیکلم پکار دی. بازی کسان سواد لکی یا سلام لکی سواد لان معین میم دانه دی لیکل پکار. اغی زین که دایی چی ده وقت بچتو کو ده وقت بچت تا گوری بل طرف تا که ده نبی علیہ السلام نوم سره مستقل درودو لیکی چی ترسو پوری لیکل شوی تا ته ثواب ملاوی گی. که ده عبارت سوک پڑاوی او ده نبی علیہ السلام ده نوم سره درود وی نو تا ته پاگی بانی ثواب ملاوی گی. نو لحاظه که انسان ده نبی علیہ السلام نوم لیکی نو اغه سره اغه ویل پکار دي. بیا بل مسله آیات ساته دل ته دوا الفاظ راغلي دي یو صلات ته یو سلام دي. نو بهتره خبره دا ده چې د نبی له صلوات و سلام نوم سره دواړه اغسته شي. او که چېرې صرف سلام سره وي داسې محمد عليه السلام یا عليه الصلات وي صرف سلام یا صلات کې نو دام زمنګ د علما په نسب باندې بده کیس ګنا نشته. البته بعضی وته مکروه تنزیهی وي خو صرف صلات هم ذکر کول شي او صرف سلام هم ذکر کول شي او دواړه ذکر کول هغه بهتر دي. بیا دا خبره چې لفظ د صلات د انبیاء علیهم الصلات والسلام سره خاص دي. د انبیاء علیه الصلات والسلام نه علاوه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لپاره استعمالول یا د یو صحابي لپاره استعمالول دا غید پر استعمالول ندی پکار. دا د انبیاو د پر استعمالیږي د انبیاو د پر استعمالول پکار دي. لکه عبد الله ابن عباس سے فتوم بدی باندې دا صلات باندې ویل کیږي مگر په نبی باندې به ویل کیږي. عام مسلمانانو د پر کینو دعا او استغفار کوا. بیا دا خبره چې کچره د نبی له صلوات و سلام نوم سره د مسلمانانو نیم ذکر شي نو طبعا ویل جایز دي. لکتو ہے اللہ داسی ہوئے چه المسلمون و محمد صلوات اللہ علیہ مسلمانان و نبی علیہ السلام پر طولو باندی دی دا اللہ صلات وی نو طبعاً دا دین علاوہ چه کل نبی علیہ السلام نم سرا دا مسلمانان و نم ذکر شی نو بیا که ہوئے لی شی طبعاً جائز دی. اصلاً دا سنگ چه رضی اللہ عنہ دا صحابہ دا پار دی نو دا غرنگی دا دا انبیاء علیہم السلام و تسلیمات دا پارا استعمال و البکار دی. بیادا خبران آخری خبران دا درود و متعلق سنگا چیتا اس تماوی دا بہترین عمل لے اللہ پا خپل بانی نبی علیہ السلام بانی صلاة وائی پرشتی صلاة وائی مسلمانان صلاة وائی نبی علیہ السلام پا احادیثو کم دا دی بارکی ترغیب ورکڑ دی. او مسکم یو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام ناس تو یو تن راغے او موزیو کو نو چی موزیو کو نو بس دعای وکړه اخره کې څنګه چې مونږ الله ربنا وای نور دعاګان هم کولې شي ناغوي اللهم اغفر لي وارحمني سلام جربا سه نبی له سلام ته اوپر مل اے موز کون کیه تلوار دی وکړه کله چې موزو کې اخر کې کینې ول الله حمد وایا چې کله د الله حمد وای چې کوم د الله د پر مناسب الفاظ دی غو وایا بیا په ما باندې درود وایا او بیا د اغین رستو دعا وکړه لکه څنګه چې مونږه لاول د الله حمد کو موز کې دنه بیا درود شریف وای بیا الله ربنا دعا دا صحیح طریقه ده بل موز والا راغې نو چې کله هغه موز وکړو نو هغه په الله باندې حمد وایي لکه څنګه چې مونږه تحیاتو کې حمد وایو تحیاتو دا حمد دی تر اخره پورې بیا درود وای اللهم صل وای خو دعا یو نکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وای طریقه دا د طریقې وته وکړه اے مصلی چې ته موضوع کې څنګه چې د الله حمد وای تحیاتو دی وای بیا دې درود وای نو بیا ورپسې دعا وای نموس کې هغه ویل پکار دی او دا غرنګي دا دین علاوه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې لا صلات لمن لا عضو له چا چې دا چې د پرموز نشته چې او دسې ونکو او دا چا چې او دس نه دا چې او دس نشته چې په دس په ابتدا کې د الله نوم وانه وست او دسې کامل نشو ابیا پر مې لاغه چا موس کامل نه دی چې په نبی له صلوات و سلام موس کې درود نه وي نو موس کې درود ویل هغه پکار دی او نبی له صلوات و سلام فرمای چې کلا یو انسان په ما باندې سلام نه کوي ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی مگر الله جل جلاله ما روح واپس کی حتی رد علی السلام تر دې چې زه سلام جواب ورکړم او یو روایت کی راضی لا تجعلوا بيوتكم قبور خپل کورونه قبرونه مگر زوی او تاسو زماده قبر نه د اختر میله م جوړوي او په ما باندې درود وای زکه تاسو درود غما تر رسول شي پرشتي را رسي کم زه کی چتا سو او دا غرنګي حدیث کی راضی نه نه صحیح روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام را چې محمد علیه السلام ستاره پر مې په دې راضی نه چې تا باندې سي امتي درود نه وي که په تا باندې درود وي الله پر لس رحمتون را لګي او په تا باندې سي امتي هغه سلام نه وي مگر الله جل جلاله په هغه باندې لس سلامتي هغه نه را لګي او نورم روایت راغلی دي د خاصو درودونو باره کې نبی علیه السلام پر مې جزو کوم غواړي چې د دې تله د خکا پیډه ککړي شي د دې وزن د خکا پیو کړي شي نو دې چې په موږ اهل بیت باندې درود وای نو اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجه امهات المؤمنین وذریته واهل بیته کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید او دا غرنګي یو درود دی نبی علیہ السلام پرمای چې چا ما باندې درود دی درود او دال فازوی اللهم انزل ان مقعد المقرب عندك يوم القيامه وجبت له شفاعتي زما شفاعت داغه لپاره واجب شه نو بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویل دا د خیر نه خالی نه دی انسان دعا حضرت عمر نه اوپر مې چې د انسان دعا د زمکه او د اسمان په مس کې موقوفي درسو پر چې یو انسان په دغه دعا کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود نه ویل او یو روایت کې راځي انسان درود وای مختصر درود وای صلی الله علیه وسلم یو پیر وای نو د دې انسان باندې لس رحمتونه الله تعالی رولی او دا غرنګي لس ګناونه تیروان کړی شي او دا غرنګي د دې انسان لس درجات اوچت کړی شي او نبی علیہ السلام پرمای یو روایت کې ترمذی روایت ده چې قیامت کې مال ته زیات نږدې هغه خلک دې پتا زوکي چې کوم په ما باندې ډیر درود شریف وای او بیا پرمای پزمکه کې پرشتي ګرځي کم ځای کې څوک درود وای د امت ته سلام وای نو هغه ما تر رسي نو د دې وجې په نبی علیہ السلام باندې د درود اهمیت د دې آیات نه معلومي چې الله صلات لیږي په خپل پیغمبر باندې او پرشتي هم صلات لیږي او دا غرنګي اے مؤمنانو تاسو په نبی علیہ السلام باندې صلات و سلام لیږي نو بهر حال درود شریف بهترین کار کوي تبلیغیان ګور سل پیر سار او سل پیر ماخام نو سمرا یو پیر درود باندې لس رحمتونه نو چې سل پیر شنو زر رحمت شو زر سار شو زر ماخام شو ان الله یقینا الله تعالی او ملائکته فرشتي د الله تعالی یصلون علی النبی یصلون علی النبی صلات کوي پیغمبر باندې یا خیر رسی پیغمبر تا نو د الله خیر رسول رحم شو او د پرشتو خیر رسول ا دعا استغفار شو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتاست ماویلو چې کله الله وی ای مؤمنانو نو پوه شئ چې را روانه د ایمان تقاضا ده یو شی حکم کوي یا دې منه کوي نور پسې حکم کوي الله تعالی صلوا تاسو درود وای علیه پد نبی علیہ السلام باندې وسلم سلام وای تسلیما پر سلام ویلو سره الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی وسلم صدقۃ فرات نصیب الله دنیا اخرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نبی علیہ السلام باندې بار بار درود وای توفیق نصیب